ان اللہ عنده علم الساعه، بے شک اللہ تعالی اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث، وہ اتارتا ہے بارش کو. ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، ماں کے وم میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانچ چیزیں مفاتح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر ایک، قرب قیامت کی علامات تو آپ نے بیان کی جس میں یہ تمام چیزیں ذکر ہیں. اب سب سے پہلے ان میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ قیامت ہے. عنده علم الساعة، اس کے پاس ہے قیامت کا علم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے کی علامتیں تو بتائی ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، صحیح علم کسی اور کے پاس نہیں، حتیٰ کہ اس نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا، کسی فرشتے کو، کسی نبی، کسی رسول کو، کسی کو بھی نہیں. اسی طرح وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش اتارتا ہے. اگرچہ موجودہ دور میں کچھ نہ کچھ اس بارے میں پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں، لیکن وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا غلط بھی ثابت ہوتی. تو درست علم اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے بارش برسنے کا بھی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب پیدا ہوگا، زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. یعنی اس جاننے سے مراد صرف اتنا جاننا نہیں کہ لڑکا یا لڑکی ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، تو اس سے مراد صرف کسی کا نر مادہ ہونے کا علم نہیں ہے، بلکہ اس کی عمر، اس کی قسمت، اس کی اور بہت سی چیزیں بھی ہیں. اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کی ذہانت کتنی ہوگی. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا انسان کل کیا کرے گا، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، آنے والے کل کی کسی کو خبر نہیں کہ کل کا دن اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں. اور کل سے مراد صرف ٹمارو ہی نہیں بلکہ فیوچر ہے. اور اگر صرف کل ٹمارو کے معنی میں اس کو لے تو کسی کو نہیں پتا کہ کل کا دن اس کے لیے کیا خبر لائے گا، کل وہ کون سے فرائض انجام دے گا، کس طرح کی زندگی اس کی گزرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بڑے سمجھدار لوگ بڑے سوچ سمجھ کے پلاننگ کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، لیکن عین وقت پر کوئی بھی ریزن آ کر وہ پروگرام کینسل کرا دیتی. بعض پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن کی تیاری میں انسان کو دنوں، مہینوں، سالوں لگتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے کارڈ چھپ کے بٹ بھی جاتے ہیں اور شادی کینسل ہو جاتی. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، مکمل اندھیرے کسی کیفیت ہے. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین پہ مرے گا، موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر آئے گی، وطن میں یا وطن سے باہر آئے گی، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، اس کی خواہشات پوری ہونے سے پہلے ہی آ جائے گی یا بعد میں آئے گی، یہ بھی کسی کو نہیں پتا. اب یہ جو پانچ باتیں ہیں، اس میں سے قیامت اور قیامت کے علاوہ چار اور باتیں، یہ وہ باتیں جن میں ہر ایک کو دلچسپی ہوتی. یعنی غیب کے امور صرف یہ پانچ نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پانچ باتیں ہر دور کے انسان کی دلچسپی کا موضوع رہی ہیں. ہر روز آپ موسم کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں، ہوا چل رہی ہے آج یا نہیں چل رہی، سردی ہے یا گرمی ہے، ٹیمپریچر کتنا ہے، بادل آئے یا نہیں آئے. ہر روز انسان موسم کے متعلق باخبر رہنا چاہتا ہے. اگر کوئی عورت پریگنٹ ہو جائے تو ہر وقت کان ادھر لگے رہتے ہیں کہ اچھا اب کیا خبر ہے، اور خصوصاً اگر کوئی اپنا رشتہ دار ہو یا عزیز ہو، ہر ایک کو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، کب پیدا ہوگا. پھر اسی طرح ہر شخص کو اس میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرا کل کیسے گزرے گا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ زندگی کیسے گزرے گی، فیوچر کی خبریں. اسی لیے ہر کوئی فارچون ٹیلر کے پاس بھاگتا رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح غیب کی خبر معلوم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اور پھر انسان کو یہ بھی خیال ضرور آتا ہے، اور خصوصاً گھر سے نکلتے وقت آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں واپس بھی آؤں گا یا نہیں. یعنی جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو لمحے بھر کے لیے خیال ضرور آتا ہے. کوئی بھی چیز اپنی چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں پھر دیکھنے نصیب ہوگی کہ نہیں. تو یہ وہ امور ہیں. اور جب دین مذہب کی بات ہوتی ہے تو یہ سوال بہت ہوتا ہے قیامت کب آئے گی، اور خصوصاً اس دور میں کوئی بھی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو پھر قیامت کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہر انسان کی قیامت کیا ہے، جب اس کی موت آ جائے. تو بات خواہ قیامت کی ہو یا موسم کی ہو یا کسی بچے کی پیدائش کی ہو یا انسان کے اپنے فیوچر کی ہو یا اس کی موت زندگی کی ہو، ان سب امور کا تعلق اور اختیار اللہ کے پاس، اصل قدرت اس کے پاس. ان سب امور سے لا علمی اور بے خبری انسان کی بے بسی ظاہر کرتی ہے، انسان کی جہالت کو ظاہر کرتی ہے. یہ علم کس کے پاس ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، بس اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے، وہی باخبر ہے. اب یہاں پر بعض اوقات یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، موسم کی پیشن گوئیاں دنیا کے ہر چینل پر پیش کی جاتی ہیں، اسی طرح ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تصویر اتار لیتی ہیں یا اس کی تصویر دکھا دیتی ہیں، اندر سے اس کی سیکس کے بارے میں بتا دیتی ہیں، لڑکا یا لڑکی ہے. اسی طرح ایسی کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں جو ہمارے سال بھر کی قسمت بتانے والی ہیں، اور پھر اسی طرح انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ دنیا کے حالات کیا ہیں اور کہاں کا وہ باشندہ ہے، کہاں رہنے والا ہے اور کیا ہوگا. یا بعض اوقات اپنی موت کے بارے میں نہیں پتا تو نجومی حضرات جانتے ہیں یا ذائچہ بنانے والے آپ کو بتا دیتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ قرآن تو کہتا ہے یہ باتیں نہیں پتا، لیکن ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ ان سب باتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیشن گوئیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رہے کہ علم غیب در حقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو کسی ظاہری واسطے کے بغیر انسان کو حاصل ہو، خود بخود حاصل ہو جائے. یاد رکھیے، وہ چیز علم الغیب نہیں کہلاتی جو کسی واسطے یا ذریعے سے انسان کو ملے. مثلا کچھ باتیں انسان کو انبیاء علیہ السلام یا وحی کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، بعض چیزیں علم نجوم کے حساب کتاب سے انسان کے علم میں آتی ہیں، بعض چیزیں مشینوں اور آلات کے ذریعے پتہ چل جاتی ہیں. تو کسی ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں کوئی جزوی یا ادھوری خبر رکھنا علم غیب جاننا نہیں ہوتا، وہ علم غیب نہیں کہلاتا. بعض وقت عام لوگوں کو کچھ الہام بھی ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ان کی سکس سینس کام کرتی ہے اور کچھ چیزوں کو وہ پریڈکٹ کر بیٹھتے ہیں اور وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے. بعض وقت خواب میں انسان کو کچھ دکھا دیا جاتا ہے اور وہ ویسے ہی اس کو نظر آ جاتا ہے. تو یہ علم غیب نہیں، کیونکہ یہ اللہ نے ہی بھیجا آپ کے پاس علم یا دکھایا آپ کو. لیکن آپ دیکھیے کہ جملہ کے انداز میں بھی تھوڑا فرق ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اس میں تو ایبسلیوٹ ڈارکنیس ہے، کچھ پتہ نہیں، بس اللہ ہی کے پاس علم الساعۃ ہے اور کسی کے پاس نہیں. لیکن جب ینزل الغیث کی بات کی گئی تو یہ نہیں کہا گیا ان اللہ عندہ علم الغیث، یا وہ جانتا ہے کہ بارش کب، اس میں کیا کر وہ بارش اتارتا ہے. یعنی اس میں کیا گنجائش باقی ہے کہ انسان اگر کسی آلے کے ذریعے بارش کے آنے کی کچھ خبر چند گھنٹے یا چند دن پہلے لگا لیتا تو یہ علم غیب نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ نہیں کہا کہ کوئی ذریعہ نہیں کہ کچھ بھی پتہ چلے رحم کے اندر کیا ہے. بعض لوگ قیافے سے بتا دیتے ہیں لڑکی ہے یا لڑکا، بعض لوگوں کو خواب آ جاتے ہیں، بعض لوگ مشینوں کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں. تو اس سے بھی اس آیت پر کوئی زد نہیں پڑتی، لیکن وہ بھی ایک جزوی علم ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. بعض اوقات ہماری مشینیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے فون کیا، بچہ ابارٹ کرانے کا معاملہ تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں، جب روح آ جاتی ہے تو قطنی میں شمار ہوتا ہے، تو آپ ایسا نہیں کرے، کیونکہ ان کو جو منگول بچے ہوتے ہیں نا تو اب نارمل ہوتے ہیں، لیکن جو میں نے بتایا کہ وہ ایک وقتی آزمائش ہے، اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو بھی گیا لیکن اس کے برعکس اگر اس آزمائش سے آپ کامیابی سے گزر جاتی ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں آپ کے لیے بڑا اجر ہے، تو آپ اس کو ابارٹ نہیں کرائیں. لیکن اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ چونکہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میری روح فنا ہو گئی، کہ میں ایک ایسے بچے کو جنم دوں گی، میں دن رات یہی سوچتی رہتی تھی کہ میرا کیا ہوگا، اور میں تصور کرتی رہتی تھی کہ ایسا بچہ ہوگا اور یہ ہوگا اور میری زندگی پھر یوں مزریبل ہو جائے گی. کہتے اس کے بعد میں نے دعا کرنا شروع کر دی، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو سب بچوں سے زیادہ خوبصورت، ہیلدی. ابھی پچھلے دنوں دسمبر میں میری اس بچے سے ملاقات ہوئی، اب تو شاید 8-10 سال کا ہو گیا اور بالکل صحت مند. اور بعض اوقات ہمیں بعض مشینیں، بعض تجربات، بعض ایسی چیزیں بتاتی ہیں، لیکن پھر بھی اصل طاقت اور اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ایسے تمام مواقع پر صرف انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب انسان کرتا کیا ہے. اور ہم سب کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. آنے والی مصیبتوں پر پریشان ہونے کی بجائے انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے دعا کرتا رہے تو اس کے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس انسان پہ رہتی ہے. تو بہرحال وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہاں آپ دیکھیے کہ نفی کا صیغہ لگا ہو، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، یہ نہیں کسی کو معلوم. وما تدری نفس بأی أرض تموت، کسی کو یہ نہیں پتا کس زمین پہ مرے گا. تو آپ دیکھیے کہ سٹائل کیا ہے، ان اللہ عند علم الساعۃ، بہت فورسفل سٹائل ہے. دو چیزوں میں ذرا دھیما ہے، وہ ينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. پھر دو اگلی باتیں جو ہیں ان میں پھر نفی کا صیغہ لگا ہوا ہے، یعنی ان کی جو انداز بیان ہے اس میں بھی فرق ہے. اور اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ انسان آلات یا مختلف وسائل یا اسباب کے ذریعے ان چیزوں کی جو حقیقت ہے اسی درجے پر کچھ جان بھی لیتا ہے، لیکن مکمل علم اللہ کے پاس ہے. ان چیزوں کا جزوی علم اگر انسان کے پاس ہو تو اس بنا پر علم غیب کا دعویٰ درست نہیں. یہاں پر ایک روایت ہے میرے سامنے حضرت خیسمہ کی، کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ایک شخص کی طرف تعجب سے کچھ دیر تک دیکھتے رہے. جب ملک الموت چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، ملک الموت. اس نے کہا، وہ میری طرف اس طرح دیکھتے تھے گویا میری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا، تو کیا چاہتا؟ اس نے کہا، مجھے ہندوستان پہنچا دیجیے. آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر ہندوستان میں رکھا. ہوا نے اس کو ہندوستان پہنچایا. پھر ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے. آپ نے پوچھا، تم نے اس شخص کو غور سے کیوں دیکھا؟ کہا، مجھے تعجب اس بات پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے پاس آیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرو، اور یہ آپ کے پاس کیسے بیٹھا ہے؟ بہرحال یہ روایت درست ہے یا نہیں، ایسی کہیں سے کٹنگ پڑی تھی، اگر یہ لطیفہ بھی ہے تو حقیقت یہی ہے، انسان کی موت جہاں لکھی ہو انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. اب یہ جو بات ہوئی قیامت کے علم کی، کہ قیامت کا علم کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت کے قرب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. وہ ان علامات پر آج میں تھوڑی سی بات کروں گی آپ کے سامنے. کہ موجودہ حالات میں ہر انسان ایک طرح کی بے چینی کا شکار ہے اور اسے علم ہونا چاہیے. تو آئیے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ حالات کے بارے میں اور خصوصاً قیامت کی آمد کے قریب کے زمانے میں کن چیزوں کی پیشن گوئی کی ہے. نمبر ایک، مسند احمد کے مطابق لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. ایک مسلمان کے لیے کیا حکم ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا کرے؟ لیکن آج دوسروں کو تو چھوڑیے، مسلمانوں کے اندر یہ صفت موجود ہے، صرف مخصوص لوگوں سے ملاقات، مخصوص لوگوں کو سلام. آپ ہی سے پوچھتی ہوں، ایک سال سے زائد ہو گیا آپ کو یہاں آتے ہوئے، اور روز آپ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے گروپ کے سوا دوسروں کو بھی جانتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے گروپ کا نام بھی نہیں پتا؟ اس لیے آپ کی نیکسٹ اسائنمنٹ یہ ہے کہ یہاں کے 25 ایسے لوگوں کے نام یاد کیجئے، اپنی ہی کلاس کے، جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھے. آپ میں سے ہر شخص 25 مزید لوگوں کے نام جانے گا کہ جو انہیں پہلے نہیں آتے تھے. اور یہ جیسے بریک میں آپ گزر رہے ہیں جان رہے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا, وہ ٹیگ بھی بنوائے ہیں اور سب کے لیے وہ ٹیگ لگانا جو ہے وہ بھی مسٹ کر دیں گے تاکہ دوسرے کو ہر وقت نام پوچھنا نہ پڑے, دیکھ دیکھ کے نام یاد ہو. یہ کتنے افسوس کی بات ہے نا, ایک علاقے سے آپ آتے ہیں, ایک جگہ سے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں جانتے, سب سب کو سلام بھی نہیں کرتے, کیونکہ یہ شکایت مجھے مسلسل پہنچ رہی کہ سب لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے. اس سے پہلے بھی لا تسائر خبدہ کا لناس پڑھی, ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے عمل کیا ہیں. اگلی روایت ہے بخاری کی, لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ ہماری بہت سی غذائیں آرٹیفیشل ہیں, اور آرٹیفیشل غذاؤں میں کیا ڈالا جاتا ہے کیا نہیں کچھ نہیں پتا ہمیں. پہلے تو ہم لوگ گھر کی پکی صرف غذا کھاتے تھے نا, باہر کی پکی ہوئی آرٹیفیشل چیزیں کھانا مایوب سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی اچھے لوگوں کی عادت نہیں, اور اب مکمل طور پہ پیمانہ تبدیل ہو چکا ہے. اب گھر پہ پکا کے کھانے والوں کی کوئی شان نہیں, کوئی عزت نہیں. یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں؟ اب ہر شخص شان بنانے کو کیا کرتا ہے, باہر کا کھانا, اور پھر صرف باہر کا کھانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ باہر کے ملک سے آیا ہوا وہ ضروری ہے, امپورٹڈ فوڈ ضروری ہے کھانا. اس امپورٹڈ فوڈ میں کیا شامل ہے کیا نہیں کچھ پتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب دھوکا تو یوں دیا گیا نا کہ بہت سی چیزوں کے انگریڈینٹس کے نام ہی نہیں لکھے گئے, ان کی بجائے کوڈنگ کر دی گئی, نمبر دے دیے گئے, اور ان نمبروں کو کھلایا جا رہا. اب نمبر کیا چیز ہوتی دکھا رہے ہیں آپ, ہے تو وہ فوڈ ہی کسی کا نام, انہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ اس فوڈ کے بجائے وہ نمبر لکھ رہے ہیں آپ کے لیے, کبھی سوچا آپ نے اس پر؟ ہے نا کچھ دال میں کالا, ورنہ اصل چیز کا نام لکھ دیا جاتا. اگر اس پر کوئی کیمیکل ریئیکشن کر کے کچھ سے کچھ اسے بنایا گیا, آرٹیفیشل فلیور ہیں یا کلر ہیں یا کچھ اور ہیں, تو بھی آپ کو اندھیرے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا, اس لیے کہ زبان کی لذت کے سامان ہے. ہمیں کیا حرام کھائیں حلال کھائیں, جائز ہو نہ جائز ہو, ہمیں تو کھانے سے دلچسپی ہے, چاہے اسے کھا کے ہماری صحت بنے یا بگڑے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہمیں تو کھانے سے دلچسپی. خواہش نفس کے غلام ہے, اس لیے کوئی اصول نہیں ہے زندگی کا, صرف کھانے سے غرض ہے جو بھی مل جائے. تیسری علامت آپ نے کیا بتائی, لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے. ترمذی کی روایت ہے. نمبر چار, قتل بہت ہوں گے, حتیٰ کہ قاتل کو علم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا, مقتول کو علم نہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. نہ مارنے والے کو پتہ ہے کیوں مار رہا ہے, اور نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ کس جرم میں مارا جا رہا ہے. نمبر پانچ, عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ لباس کے باوجود اڑیاں نظر آئیں گی. مسلم کی روایت, اتنا مختصر ہو جائے گا لباس یا اتنا سی تھرو ہو جائے گا. کل تک جس لباس کو پہننا بے حیائی کی علامت سمجھا جاتا تھا, آج اس کو پہن کے سب فخر محسوس کرتے ہیں. یعنی سی تھرو کپڑے پہننا فخر کی علامت بن کے رہ گیا ہے, اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا, نہ پہننے والے نہ دیکھنے والے. نمبر چھ, وقت اس تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن کے برابر, اور دن گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا. ابن حبان کی روایت ہے. نمبر سات, ایسے لوگ حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے. مسلم کی روایت ہے. طبرانی کی روایت ہے, ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے. طبرانی کی روایت ہے, کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غلیظ ہوں گے, یعنی جو اندر سے اتنے برے ہوں گے. آٹھویں نشانی, مسلم احمد کی روایت میں, قلم ظاہر ہوگا. قلم, قلم کیا ہے؟ لکھنے پڑھنے کا آلہ. کہتے سب سے پہلے قلم بنا تھا, یعنی قرب قیامت میں قلم ظاہر ہوگا, یعنی لکھا پڑا بہت جائے گا, لکھائیاں بہت ہوں گی, لکھنے کے طرح طرح کے طریقے وجود میں آئیں گے. اب آپ تو سوچیں کہ صرف آپ قلم ہی سے نہیں لکھتے بلکہ آپ ٹائپ کر رہے ہیں, آپ اسکین کر رہے ہیں, آپ فوٹو کاپیز کر رہے ہیں, معلوم نہیں کیا کیا, یعنی لکھی ہوئی چیزیں ہزاروں کی تعداد میں پرنٹ ہو رہی ہیں, پبلش ہو رہی ہیں. یہ قلم کا ظاہر ہونا نہیں, لکھائی بہت ہونے لگے گی, یہ مطلب ہے. نمبر نو, غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح چڑھ دوڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پہ بلاتے ہیں. اچھا کس طرح بلایا جاتا ہے نا دسترخوان پہ, امیجن کیجئے کہ آپ کہیں پر بہت سے لوگ کھانے پر ہیں, سب بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں, پھر ایک شخص آتا, آئیے کھانا کھائیے, آئیے آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آ جائیے, آپ کیوں نہیں آئے, آپ بھی آ جائیے. تو قیامت کے قریب مسلمانوں کی طرف باقی قومیں اس طرح آئیں گی, ایک دوسرے کو اکٹھا کریں گے, آؤ چلو لوٹتے ہیں ان کو چل کے, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, سب اتحاد کر لیں گے. اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مسلمان دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے. نمبر 10, مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلیں گے کہ اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو مسلمان بھی ایک بالش چلیں گے, اگر ایک ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی ایک ہاتھ چلیں گے, اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی دو ہاتھ چلیں گے, حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کریں گے. یہ مسند بزار کی روایت ہے. یعنی ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مشابہت شروع ہو جائے گی, ہر چیز میں آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی شروع کر دیں گے. اور آج کل کے حالات کے مطابق, ضروری نہیں کہ یہ آج کل ہی کے حالات کے مطابق ہو, اس سے آگے معلوم نہیں, اس سے بھی ورس دور آنے والا ہے. ایک حدیث ہے مسلم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا, لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے, لیکن ساتھ ہی فرما دیا تم اس کی طرف نہ جانا کیونکہ وہاں اتنی سخت جنگ ہوگی کہ 99% لوگ مارے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حیرت نہیں ہوتی اس حدیث کو پڑھ کے؟ فرات پانی ہے نا, پانی میں سونا, گویا اب اس وقت تیل کی بات کرتے تو کسی کو سمجھ نہ آتی, سمبولک فارم میں ہوتی نا پیشن گوئیاں. لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے, یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے, تم اس کی طرف نہ جانا, یعنی مسلمان نہ شریک ہوں اس دوڑ میں, کیونکہ وہاں اتنی سخت جنگ ہوگی کہ 99% لوگ مارے جائیں گے. معلوم ہے آنے والے حالات میں اور کیا ہونے والا, وی ڈونٹ نو, لیکن یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی سچی تھی. یہ جو عام لوگوں کی زندگی میں جو علامات ہیں وہ ہم کھلے عام دیکھتے ہیں, اور کچھ کچھ خاص علامات بھی نظر آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی جنگوں کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.